Расці Ганька. Частка четвертая. По книзе Алены Васильевич «Доля знойдзе цябе». Малады хлопец, гадоў якіх за 20, паказаўся ў засценку пад вечар. Апрануты хлопец быў несамавіта. На плячах меў даволі ўжо зрыжэлы ад часу і пагоды фрэнчык свайго хатняга сукна. Картовыя шэрыя штаны ў палоску былі на ім упрыкараць. Чаравікі, калі прыгледзіцца добра, таксама мелі латкі. Хто ён быў і адкуль гэты хлопец? Ніхто б, напэўна, не здагадаўся. Адна ўсяго ў яго была адметіна, па якой можна было меркаваць і здагадвацца, з якой мэтай з'явіўся ў зялёнай дуброве гэты чалавек і кім ён можа быць. Гэта ладны ў руцэ пакунак кніжак, перавязаны шпагатам. Ды гэта ж мусіць настаўнік. Ой, як жа гэта ніхто з нас не сцяміў адразу. Хто ж яшчэ будзе несці гэтулькі кніжак? Настаўнік, вядома настаўнік. Ну што, узрэзы, хопіць вецер ганяць, пара ў школу збірацца. Вось вам і настаўнік ваш будзе. Ну, добры дзень. Добры дзень. Хадзі, хадзі ў школу паглядзі. Як школа наша падабаецца? Школа? А нічога, школа, добрая школа. Я думаю, гэтакі палац. А парты што, яшчэ не прывезлі? Не, яшчэ не прывезлі. Але падводы заўсёды можна ўзяць, пад'ехаць на ўрэчы і памагчы знойдзецца каму. Я спадзяюся на вас, як на члена сельсавета, заўтра трэба паехаць. Абавязкова заўтра. Можна. Можна і заўтра. Трэба толькі да старшыні калгаса зайсці, дамовіцца пра падводы і людзей. Вы ж, напэўна, таксама паедзеце. Я паеду абавязкова. Мне ж трэба атрымаць яшчэ ўвесь школьны інвентар. Трэба прывезці школьную дошку. Лічыльнікі, глобус, трэба шафа. Шафа трэба, каб трымаць шыткі і ўсе школьныя прылады. Адным словам, усё трэба. Нам усё трэба, усё, што не вазьмі. Я думаю, што сельсавет паможа. А ў мяне на сельсавет, на вас толькі надзея. Паможам. Савецкую ўладу не пакіне школу без увагі. Як добра, што ў нас у зялёнай дуброве будзе свая школа. Тая паўстынская была, вядома, прыгажэйшая і вялікай, ніякіх печаў там, як вось у гэтай, напаўхаты не было. Там і чай быў з цукрам. І настаўнік гэтакі добры, як ён вучыў добра, як стараўся, каб мы ведалі ўсяго больш. То настаўнік таксама казаў заўсёды, што савецкая ўлада ніколі не забывае пра дзяцей. У той школе яна і праўда не забывалася. А як будзе цяпер? Можа, і новы настаўнік будзе гэтакі добры? Можа, ўлада будзе клапаціцца і пра гэтую школу, як пра тую? І сельсавет зробіць і ў гэтай школе дах чырвоны ці зялёны, як на ўрэччы. А то гэтая страха шэрая з саломы. Яна ж заўсёды цяпла, як толькі пойдзе дождж. Ну, ўсё зробіць, павінна зрабіць. Міша ж абяцае. А пакуль цёпла, то і нічога. Затое блізка будзе хадзіць у школу, і не трэба будзе гэта крану ставаць. Як добра, што школа будзе дома, школа будзе дома. Тихо! Тихо! Тишей! Сход лечу открытым. Первое питание. Весновая посевная кампания. Кто за, прошу голосовать. Кто супрать? Один, два. Значит, супрать посевной, супрать политики советской влады. Два голосы. Так, так и запиши, Михалу, протокол. Голосовали супрать посевной кампании Василий Гурнович и Александра Гурнович. Бачили? Да, да ты что, человече? Сдурнел ты что? Як же я супрать советской влады? Да что мне дренного зробила влада? Я, мол, спознился опустить руку за. У наступный раз не будешь позниться. Александру Гурнович так само запиши. И она так само голосовала супрать посевной кампании. Вот ты! Вот ты на твой протокол и на твою кампанию. Я и без я ведаю, что на долгих нивах пора сеять овес. А ты на этих сходах только марнуешь людей. Это тебе, Тодорка, хоть ты теперь вельми великий начальник. Треба было б записать супрать советской улады, что ты дбаешь про господа. А то он меня вельми наполохал. Александр Гурнович, возбавляю тебе право голосу. А лихо мне твой той голос. У меня есть питание. Я понял. А чому это у нашем колгасе ни в один кулак до гэтуль не раскулачили? Чому у нас до гэтуль все еще есть кулацкие элементы? Чому? Бо не было у нас кулаков злостных. А ты, у кого были свои машины и был додатковый прибыток? А у кого они, ты машины с прибытком? У Миколая Гурновича, волночоска. Ой, так я уже тебе родня, Миколай. Его сходово, может, твоему родная сестра? У меня нема родни кулаков. Так же ж Миколай сдал волночоску колгас. Так як же мы можем лечить его кулаком? Кулак, який ж он кулак, га? Он же на колгас, як вол, робить день и ночь. А коли кому хочется укусить его, так нехай лепей собака не кусает. Ага, а звалася кулачка. Надя Олесихи боялся увесь за стены. Мусить не было того человека, на кого бы она ни писала у сельсовет заявы. У Олесики все кругом, апрача ее самой, были виноваты. Теперь Олесисе хотелось у всех раскулачивать и ссылать на Салауки, у Котлас, у Сибир. Хотелось, нареште, различиться за все с господаровую сестрою Феодорою. Посварились они. Еще на Олесишином веселье Феодора не хотела, как Олесь брал Надю. И вот с того часу Олесика не проминала ни в одного выпадку, как не напаскулить братися. Долго, уже дома, не могла супокоиться Феодора. Как ты свету белого не побачила, как ты убачила мое кулатство. Как ты той селбы не дочекалася, гадовка подколодная. У меня нема родни кулаков. Бач ты ее, якая советская. А отстигни, лепень. Нехай дурная баба языком помолотить. Казала я тебе, казала. Чаго ты лез у той колгас? А у лес дых сяди тихо. А тебе одному вельми болить за усих. Ну, як не болить, коли добро и праца людская и марнуется даремно. Тодора... На кожным кроку треба поправлять, бо ён і своёй гаспадарцы не вельмі умеў даць рады. Дык чаго ж ён лез у старшыні? Бо ніхто іншы не лез. А дзе яго было адразу ўзяць такого, каб усюды патрапіў? То нехай людзей слухае, калі ў самога галава не варыць. Так, крычаць і злавацца заўсёды лягчэй, чым рабіць. А тым больш пачынаць... Такую справу, якой наўрад ці разбярэшся адразу, што да чаго, маючы нават і вельмі разумную галаву. про нейких шефа учора на бураках малоў. Кажа, шефы цяпер будуць памагаць рабіць у калгасе ўсю работу. Салдаты, кажа, прыедуць на сенакос. А што ж, калі прыедуць, то і памогуць. Салдат не ўломак, не трэба вучыць, як трымаць касу ці граблі. От цешаць дурняў рознымі байкамі. Аднак ніхто нікога не цешыў і не ашукваў. І шэфы былі шэфы. На сенакос яны сапраўды прыехалі. Спачатку ўсім эскадронам, коні аж блішчаць, праехалі па зялёнай дуброве з канца ў канец. Наперадзе казак з гармонікам. На сініх пятліцах чатыры бліскучыя трыпутнічкі. Старшына. Шэфаў у адзін момант абляпілі малыя. І шэфы ведалі, чым узяць іх у палон. Тут жа пасаджалі ўсіх малых да сябе ў сёдлы. Ганьку перагнуўся і падхапіў смуглы, як цыган, казак з чорнымі вусамі і двума трыпутнічкамі на пятліцы. Шэфы прабылі больш як два тыдні, пакуль не было скошана, згрэблена і звезена ў гумно ўсё калгаснае сена. За гэты час усе яны паспелі ўпадабаць кожны сабе ў зялёнай дуброве дзяўчыну. Не пазнаць стала за гэты час і дзяўчат. Старшыні калгаса і брыгадзіру, здаецца, і клопату не стала. Ніводнай не трэба было загадваць на работу. На сена ідуць, як на вечарынку, у новых сукенках, новых хустках. Наогул такога лета, як гэта, зялёная дуброва не сніла нават ніколі. Тры тыдні з казакамі-шэфамі праляцелі як адзін дзень у нейкім чароўным сне. Знік, а чары заснеў яшчэ на доўгія-доўгія гады. Здараецца нерэдка так, што на Ганьку возьме і нападзе раптам неадольны сум. І што б яна тады не рабіла, куды б яна не хацела ўцячы і схавацца ад яго, сум гэты не адступае ні на крок. Ён засланяе сонца, зацямляе белы свет, немілым робіць жыццё. І тады Ганька ідзе дадому. На сваё і маміна, ужо зарослая трыпутнікам і дробнай пякучай крапівой, падворышча. Ідзе ў сваю хату. Ганька вымае з прабоя замок і заходзіць. Каля ўваходу, як і стаяла, ўсё гэтак жа стаіць печ. Толькі печык і ўсё наўкола халоднае і пустая. А якім цудоўным жыццём жыла некалі гэтая печ, варта было толькі з холаду і марозу узлезці на яе ганцы. Мамка, раскажы. Я ж табе, дачушка, ўжо ўсё на свеце парасказвала. Не, не ўсё. Раскажы верш. Які ж ты верш? Ты верш, ты ўжо ўсё ведаеш. Не ўсе. Пра пачуваю, раскажы. Ну, добра. Багат і славен качубей. Яго луга неабазрымы, там табуны яго коней, пасуцца вольны нехранімы. На качубей багаты горад. Качубей багаты горад, небагарывымі конями. Не златом, данью крымских гор. Не златом, данью крымских гор. Не родовыми хуторами. Прекрасной дочерью своей. Родится матушка чужая. Але мама померла. Печа стыла, і чароўная краіна знікла. А як тут цудоўна было, калі можна было вярнуцца назад, каб не памірала мама. Каб мама не памірала. Каб не вярнуцца ў сваю хату. Мама падпалила бы печы і пачала гатаваць снег. Я пабегла збіраць яблыкі. Мой сад як падрузі. Колькі ён яблык і груш. Потым я нарвала пляргіну ў нас турак. Мама любіла крыху. І наставіла букеты. І на столі, і на вокнах. А на стол заслалі чысты абрус. А ложак заслалі той кудрю, з якой у Слуцку на выставцы мама дали премію. 2 метры синего и белые полосы высоты. Как было похоже. Как тебе, мамочка, теперь завсюду слухайся. Я думаю, всю чистенько, что ты только не загадала. Как я тебе устала. Пришла. И как я... Каб мама ўстала і прыйшла, з'яўляецца раніца такім магчымым, што яна зусім губляе адчуванне рэальнага і перасяляецца ў той чароўны свет, які, на яе думку, можа ўзнікнуць гэтак жа проста і звычайна, як проста і звычайна можа вярнуцца дадому ў іх хату мама. Мама, вядома, не прыйдзе з пустымі рукамі. Ого, пасля такой дарогі, пасля таго, як не была гэтак доўга, яна прынясе мне ўсяго. Перш-наперш, вядома, лялек. Прыгожых, якія плачуць, расплюшваюць і заплюшваюць вочкі і кажуць «мама». По-другое, мама, вядома, прынясе яшчэ новую сукенку. Одну толькі? І зусім не одну. І белую, як у Анюткі Корбутавай, і гэтку, як у Мані Павловай чырвоную, і гэтку, як у Валі ў клеточкі, і нават такую, як у Веры, атласную. Колькі ж гэта будзе ў мяне сукенак? 1, 2, 3, 4. Потым мама зробіць так, каб у нас была падлога ў хаце і ў сенцах. А можа, не трэба падлогу? А лепей новую хату? Я думаю, новую. Як у дядьки Николая под гонтою. Непрыкметно для себе Ганька выходит на двор и по зарослой лебедой прызбе некалькі разоў абходзіць хату. Унутраны Ганчын зрок скіраваны ў той свет, які павінен запаліцца, як вернецца дадому ў іх хату мама. І зварот гэты для яе такі жаданы, такі патрэбны, неабходны, што верыць у яго яна не пакідае ні на хвіліну. З гэтай верай, як бы ў нейкім заварожаным сне, яна доўга яшчэ ходзіць па сваім маладым садзе. Мама. Мамачка. Маці ідзе ўслед за Ганькай лёгкім нячутным крокам. І Ганьцы зноў жа добра і лёгка. Thank you. Вось я і кажу. Так вось я і кажу. Забирайте з моєї хати школу. Хопіть, хопіть. Одну зиму не мели спокою, лихо ведає, от чиїх дітей. Захотели школу, так ремонтуйте Василеву хату. Ти забирайте школу в свою. Кто хоче, у кого дети тут учатся. Так у вас же самая большая хата. И не живете ж вы в ее пустую. Большая. Так ничий не клопот. Не ты мне ее будовал. И никто мне ее не будовал. Сама будовала, сама и живу, где хочу. А ваша школа мне не потребна. Коли будешь гэтак молодиться, осой на усіх кидаться, так с калгаса выключим. Раз улада постановила, значит закон. Ото, я вельми спалохалася вашего закону и вашей улады. Возьми яе, гэтую школу до себе в хату. Ты прав там свой закон. А то я ён мне с калгаса выключить. Так можно ж не только с калгаса выключить. Можна ж яшчэ і раскулачыць. І таму у мяне ёсць прапанова. Гурновіча Мікалая і яго жонку Фядору выключыць з калгаса і раскулачыць. А хату іх аддаць пад школу, каб вучылася ў ёй наша маладое падрастаючае пакаленне. Так як жа ж гэта, як? Ось так узяць і раптам выключыць і раскулачваць. І гэтак жа можна ўсіх павыключаць. Хто ж працаваць у калгасе будзе? Хто будзе будаваць калгас? Будаваць калгас будзе каму? Якія будуць прапановы, таварыш? Я так мяркую, таварыш. Школу у хаце Мікалая. Мікалай Гурновіча мы пакінем. А Фядору Гурновіч строго папярэдзім. Каб не размоў такіх, ні крыку, ад яе больш ніхто не чуў. Школа павінна быць у нас, у калгасе. І будзе згодны. Ну, а чаго там не згадзіцца? Згодны. Згодны. А я не згодна. Я прапаную раскулачыць. Бо кулакі ўсё роўна будуць ціхай сапай дзейнічаць. Прапаную Гурновіча Мікалая і Фядору выключыць з калгаса. Так усіх выключаць можна. Сход не прымае пэўнага рашэння. Мінае крыху часу, і здараецца так, што нейкі выпадковы чалавек раіць Мікалаю звярнуцца ў слуцку кантору, якая вярбуе рабочых на будаўніцтва мастоў. І Мікалай, на свеце няма такой работы, якая б не давалася яму ў рукі, вярбуецца на гэтыя масты і едзе з дому. Тыдні праз тры ад яго прыходзіць пісьмо, у якім гаспадар наказвае Фядоры не чапляцца за хату. Няхай будзе школа, і каб сама трымалася за калгас, каб свае дзеці таксама вучыліся. А ўляжацца ўся гэта мітрэнга, ён і сам, зарабіўшы грошы, вернецца назад дадому. А пакуль няхай ідзе, як ідзе. Нічога не пісаў дзядзька Мікалай, толькі пра Ганьку. Якое ёй цяпер жыццё было ў цёткі Фядоры? А ў школу ж хадзіць трэба, і абутак патрэбен, і адзетак. Цётка Іваніха сказала: «Няхай жыве ў нас, як будзе, так і будзе. Зімою школу хадзіць мне, а летам я дыя нейкая падмога знойдзецца, цілят калгасных будзе пасіць». Так прытуліла Ганьку другая чужая страха. Прости, Ганька. Частка пятая. По книзе Алены Василевич «Новый свет». Новый свет починається за широким урецьким шляхом. Шлях – пясок по колено, обсаджений сівими скареженими берозами. Старые люди кажуть, что этим берозам больше, чем по 100 годов, а мой по 200. И кажуть, садили их тады, коли по урецьким шляху мелася ехать царица Катерина другая. Садили, каб не гневалася, каб у тяньку ей добро было ехать. А теперь по этом шляху ходит Ганька. Песчаный шлях приводит у село. Село, як село, маленечкие подслеповатые хаты, колодежи, на улице галапузые дети у перемешку с поросятами. Село доходит до кермашового пляца. Далей ходу ему няма, далей иде аристократичное местечко. От своего сермяжного суседа и оно отрознивается так, как небо отрознивается от земли. По-первых, у все хаты у местечку не хаты, а домы. И это правда, на селе, что не страха, то куча струхнелой соломы або толстая ковдра зеленого моху. А у местечку, перед кожным домом, нехай себе и скособоченным, як жабрак на цвинтары, есть ганок. У местечку на дахах гонта, а на вокнах у кожного мальдоме карункавые гардины, подхопленные ружовыми ти блакитными шелковыми бантами. По-другое, у местечку улада и культура. Сельсовет, сельмах, винзавод, фотограф Зелик, фельдшер Пигулевский, аптека. Сельсовет накладая податки и дае допомогу тем, кто мае у ёй потребу. Неколи ганчиной матери сельсовет, например, выписывал цементовые трубы на колодеж, и навод без грошей. У сельсовет едут записываться до веселья молодые, и в сельсовете выдают метрики детям, якие только народились. И сельмах, белый цагляный будинок, так само не апошняя установа. Есть у местечку еще царква и синагога. Але у церкви теперь за год лен, а на стене синагоги хлопчуки узрезы намалявали вуголем «Бога няма». И еще есть розница між селом и местечком. Село живе селянской працей. Спокон веку больше сея, чем жне на пустых песчаных палетках. Але все равно сея. Местечко, наоборот, живе легким хлебом. Яно гандлюе, яно гонит смолу на смолокурни, вырабляе скуры и шее боты и кожухи. Местечко зранку до вечера звенить молотом у кузни. Так было неколи за царом. Долго так застается и после цара. И не треба думать, что перайначивается все так легко и одразу. Долго еще село застается селом, а местечко местечком. И все ровно это новый свет. Ветрось узняты, и як Колумб, не сдогадываючися, что чакая ей напереди, Ганька отправляется открывать этот новый свет. Теперь Ганька учится у такой школе, яких больше наогул няма на свете. 10 классов, и каждый класс мае 2 классы, а яе 5 классов, дык аж 3, А, Б, С. Новая школа яе зовется Узорной, и новая школа яе носит имя Максима Горкого, великого пролетарского письменника. Наставник, где? Наставник, где? А вон той у синем костюме. Ой, Вельми, ты ведаешь. Бой, ведаю. Дайте уже, дайте. Посуньте, посуньте, кажу. А больше не посунулся. Тише. Мяч. Кто это? Кто? Вон он. Эй, ты! Кучай лечь в окно! На ставни где? Я не могу поворачивать! Вы будете берусим! Добрый день! Добрый день! Сядайте. Кого на плаху? Повинную голову меч не сяче. А мы не ведаем. Мы не бачили? Не бачили. В нашем классе не было так. А той, кто зрабил гэта, той не ведает так само? Это я. Як твое прозвище? Кот Гаурилов. Молодец, кот Гаурилов. Молодец за тое, што знайшоў у сабе мужнасць прызнаць віну. А быць мужным не апошняя справа. Сядай, кот Гаўрыла. Як ён падобны на майго першага настаўніка. Падобны не ростам, не тварам, не вопраткай. Зусім іншым падобны настаўнік. Той таксама вучыў нас быць мужнымі і шырымі. Мяне завуць Ісак Майсеевіч. І мы з вамі будзем вывучаць рускую літаратуру. Заважьте, сябры, вы уже дорослые, и вы уже будете не только читать, вы уже будете вывучать литературу. Дык вось, сёння я хочу послухать, хочу доведаться, кто из вас, какие верши и якого поэта ведае на память. Поднимите руки. Некрасов, Пушкин, Лермонтов, кто же их не ведае? Поднимите, поднимите. Поднять руку тене. Страшно, я по-руску кепско говорю. Кольки не вучили меня русской мове свояки из Ленинграда, все равно не научилась. Никто и не отважится. Ну, тогда мы сделаем так. Сегодня читать буду я вам. Зато и на наступном уроку вы уже от меня никуда не денетесь. Деревня. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья. Я твой, люблю сей темный сад, с его прохладой и цветами, сей луг, уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи устали шумят. У Лизняку и Олешнику ецей наша футова яма. И у нас стоит на сенажате так само пахнуть усими кветками, якія пэўна только есть на свете. Я уже ж Пушкин, гэтак, як мы цяпер хадзіў некалі па сенажацях і сядзеў пад стогам і дыхаў пахам сена. Мусіць, ён падоўгу стаяў над рэчкай і ўзіраўся ў яе глыбіню. А потым хуценька распранаўся і кідаўся ў ваду і купаўся. Пушкин купаўся. Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природы увидания, в багрец и в золото одетые леса, в их сенях ветр шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса. Як добра цяпер дома, як добра пайсці на цэлы дзень у лес і хадзіць па грыбах. А лес прыціхлы, і апрануты, як у свята, увесь залаты і чырвоны. Птушкі болей не спяваюць, усе ўжо адляцелі ў вырай. І лозы над рэчкаю самотна схіліліся да вады. А па апусцелай сенажаці паволі цягнецца статак кароў. Разбрыліся коні, сядзяць ля вогнішча і грэюцца пастухі. І пякуць бульбу. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит. Вось мы и стрэліся з вами, сябры, сёння з Александром Сергеевичем Пушкиным. До завтра. Ганьцы здаецца, што яна не дажыве, не дачакае суботы. Недзе ўжо з чацвярга, адно за другім, паступова адміраюць у яе цікавасць да навукі, абавязак перад настаўнікамі, хваляванне за адзнакі. І ў суботу ад усяго таго складанага жыцця, якім жыве на цэлы тыдзень, застаецца толькі жменька попелу. Звініць апошні званок з апошняга ўрока, і нябачным ветрам попел гэты развейваецца ўшчэнт. З апошнім званком у Ганцы зноў прарастае жыццё, жывое, трапяткое, захапляючае. Дадому, дадому, дадому! Ногі не чуюць пад сабою зямлі. Уваскрэсенае жыццё надае рукам сілу крылаў, а ў сэрцы ўзнімае такі вэрхал, што дзіўна, як толькі яно вытрымлівае, як не разарвецца. Толькі дадому, да непаўторнага ў маленечкіх шыбінках свету. Да шырокае печы, што страчае цябе заўсёды цяплом і прытулкам, да вузкай босымі нагамі жывёлай стоптанай скапычанай вуліцы тваёй першай школы і першай настаўніцы у тваім жыцці. Саша, а где Володя? Ой, моя голубка, что у нас порабилось, Володя? Она что-то в больнице, она что-то в больнице. Тату нас от служб завезли. Батька в больнице, вам дурнее весело. Что она одна не барака теперь с вами робить будет? Як в больнице? Вот так. Пальма забилась. Ты пойшла ў неделю на урэчча, а яна ў яго ў панеделок спалохалася раплана і ехаў на рабаку кузню. Старшыня загадаў калгасныя плугі завезці, а там жа гэтыя рапланы лётаюць, каб яны па свеці не лёталі. Яна іспудзілася і насіла яго рабацкім полем з возам, пакуль з воза не вывернула. А тады, мусіць, яшчэ больш напалохалася. І гэтак вось па лесе, па Булгашчыне, по Дуброві ведала ж дарогу. І затым уже тільки перадком примчалася на калгасний двор. А з Володем що? Доктори говорять, мало надії. А Саша пропадає тепер там у тим слудзі. Ганька, Ганька, Ганька. Ах, ви мої маленькі. Що ти нам принесла? Що? Що принесла? Що в мене було вам принести? Саша дає мені рубель на тиждень, а тепер де я на ті рублі буде брати, залишившися одна з малими? Я шияв її на шиї. Ганька, що ти нам принесла? Ти в кишенях пошукай. В кишенях? Оно, правда, пошукаем у кишенях. Глядите, зайчиков хлеб. И шла я по клепчанским болоте, а за куста раптом выскочил зайчик. Накажи, занеси мой хлеб Витику и Жене. Яны добрые дети, яны слухают бабу и не робить у хати смети. А кому першему зайчик сказал? Кому сказал першему зайчик? Яны обои сказал зайчик першие. Мой боже, досюль батька откуль не приди. Ти приеде, весь я заусёт ему этой зайчика у хлеба. И то ж вам его теперь возите мне. Не плачь, папа. Теперь Ганька нам зайчику хлеб носит. Не бараки вы мои. Корову гудка пора доить. А у меня бульба еще не накопана и не намыта на завтра. Боже мой, это ж треба такое лихо звалилось на мою голову. Ганька, поноси меня на горшку. А меня на ноге погушка. Меня першего. Не, вот меня першего. Обои. Обои. Обои будете першие, коли не будете биться. И коли будете разумные. Дурненькие вы мои. Меня першие. Сядайте. Меня першие. Тихо. Поехали. В той похмурый зимовый день у школе обменяются первые уроки. Над уваходом у головный будинок школы спущены червоный стяг, окаймованы черным. У черной жалобной раме и портрет Кирова. Широкая усмешка на твары, доверливая и щирая. Гэтакі ж даверлівы і ясны позірк усмешлівых вачэй. А яго ўжо няма. Таварышы, дзеці, радыя, и газеты принесли нам страшенную вестку. Няма Кирова Сергея Мироновича, полымянного большевика, непохисного ленинца. Але все житё его, его отданность партии и родному народу стане прикладом для наступных поколений, тих, кто будет протягивать справу, за якую отдал свое полымянное житё Киров. Юный пионер, я юный пионер, перед усими своими товарищами, перед усими своими товарищами, даю урочистое обяцанне, даю урочистое обяцанне, горячо любить свою родину, горячо любить свою родину, ненавидеть ворогов, жить, учиться и змагаться так, як завещал великий Ленин. Жить, учиться и змагаться так, як завещал великий Ленин. Пионер, до боротьбы за справу рабочего класса будь готовы. Завжди готовы. Червоний колір гальштуків. Колір криві усіх тих, хто загинув за справу працовних. Три кінці гальштука – єдність трьох революційних поколінь – комуністів, комсомольців і піонерів. І каб не розстатися з ним, навіть і спать кладучися, Ганька кладе його собі під голову, кладе під подушку свій червоний піонерський гальштук. Ніколи, ніколи у житті не забуде яна ні гэтага дня, ні гэтага адчування. Яна піонерка. Ще бачив. О, там з гэтага месца не сысці, правда? А дзе ты бачыў? З дырэктарам школы настаўніцкую пайшоў. Якраз такі, як на партрэце ў падручніках. Міхась Ланькоў нарадзіўся 18 лістапада 1899 года на Віцебшчыне ў вёсцы Зазыбы ў малазямельнай сялянскай сям'і. А то мы не ведалі. Ланькоў толькі вас тут і не бачыў. Але гэта аказалася праўдай. Зусім нечакана, цёплым вясновым поўднем з'яўляецца ў школе Міхась Ланькоў. Гэта якраз той шчаслівы час і год, калі газета «Піянер Беларусі» з ланькоўскімі аповесцямі шматуецца на кавалкі. Я першы, я за табою, я трэці. Усе хочуць быць першымі, другімі, нават дзясятымі, аби толькі хутчэй дачакацца чаргі, хутчэй чытаць Міхася Ланькова. І вось ён у школе, жывы пісьменнік. Ну, дык, што ж вам расказаць? А раскажыце нам сваю біяграфію. Біяграфію расказаць? Дык вы ж яе, напэўна, ведаеце лепш за мяне. Правда? Ну, а тады пра што ж будзем весці гутарку? Расскажыце, калі ласка, як вы зрабіліся пісьменнікам? Калі вам захацелася напісаць першае апавяданне? А вось гэта ўжо канкрэтная размова. Сярод вас, хто тут сёння прысутнічае, ёсць паэты? А? Няма. Не можа быць, каб не было. Сярод людзей з такімі тварамі і вачыма, як у вас, не можа не быць паэтаў. І калі іх няма сёння, яны будуць заўтра. Абавязкова. Ну, а цяпер давайце пагаворым, як можна зрабіцца паэтам, пісьменнікам наогул. Перш за ўсё хачу папярэдзіць таго, хто надумаецца пайсці ў пісьменнікі. Нялёгкі гэта хлеб, браткі мае. Кавалю, скажам, калі ён ведае сваю кавальскую справу, нічога не значыць узяць і падкаваць каня. А вось паэту, каб напісаць верш, каб напісаць апавяданне, зусім недастаткова ведаць граматыку і ўмець пісаць без памылак. Пісьменніку яшчэ трэба адпакутаваць за свой твор. Трэба парадавацца і паплакаць удвух са сваім героем. І яшчэ хачу сказаць вам. Пісьменніку неабходна вельмі многа ведаць. Таму ён павінен вучыцца і вучыцца. Усё жыццё вучыцца, каб ведаць як мага больш. Ось табе і маеш. Мало таго, што ў школе толькі той рабіш, ты вучыся, дык яшчэ і стаўшы пісьменнікам, вучыся зноў. Неабходна быць назіральнікам і цікаўным да ўсяго, з чым і з кім бы ты не спатыкаўся ў жыцці. Ці то будзе з'ява прыроды, ці чалавек, ці гераічная падзея. А вы самі ваявалі разам з Міколкам паравозам і яго дзедам? Не, разам не ваяваў. А Янку парашутыста вы бачылі? Вы з ім сустракаліся? Не, не зусім, каб страчаўся. А на Андрэеве Летуновай кукушцы ездзілі калі-небудзь? А вось з Андрэем я ездзіў. Праўда, ён толькі не Андрэем зваўся, у яго было іншае імя. Хіба можна ў кніжках Хлусить. Не рекомендуется, брат. Хлусить не рекомендуется нигде, ни в школе, ни дома. В книжках, бодай, так само не рекомендуется. Але ж доводится часом. Доводится часом, братки, а? Так вот, оказывается, какие письменники. Им так само старается хлусить. Михай Слынько у пазмовницку глядит на своих слухачов и канчаткова забирая их у полон. Яны ж упершыню у житті своим, стрэўшыся с сапраўдным живым письменником, у захапленні от яго. Степка село, у поле вышел. Бескрайние просторы лежат перед им, позирают на его незлеченными вачами. Позирают молкливо и удумно, как бы пытаючися, якая бура несе тебе, хлопча, куды и чаго. Ганька, селись и докладись спать. И некое еще незведанное отчувание жалю огорнуло Степку. Когда зашел он на узгорок, я озернулся на село. Все, что было наидорожейшее у его житті, дятинство, товарищи, семья, Аленка, и это пяшотно голое драгоцене струн его сердца, все это засталось там, над целомянными стрехами, где сам там узнялись древы своими верховинами. Ганька! Степка змусил себе отвести в очи от села, как не податься его жалю. «Бывай», — сказал он в голос, круто повернул и, широкими кроками пошел на той бок узгорка, откуль уже не углядишь села. «Ганька, кому это я кажу? Иди стелись и хоть и кладись спать. Завтра уставать, как развиднее». «Я еще, ну я еще крышечку». «А, вельми великая грамотейка. Малые дня, так я еще буду сляпиться мне тут целый вечер. Завтра теляты до солнца выгонять треба». «Зато ж ей Надея Малевичева книжку ту и дала. И та же, как маленькая, все книжки читая, хоть у бабы уже хата своих детей. Это счастье, что на такого Юзика напала. Другий господар начитал бы ей эту книжку». «Чому же Юзика не читать? И дров воды наносить у хату. Кладися». «Ну, нехай тушить. Кольки ты ночь, не сглядишь, як развиднее знов, а на выгоне уже никто не будет шапиться. Як я тебе люблю, хай скажи это солнце, хай скажи это речка, что тихо удаль бежит, хай скажи песни и соловей, кто так тобою дорожит. Як я заздрошу Аленцы, какие я на вершики умею складать. Я так само, як и Аленка со своих заборцев, поехала с Зеленой Дубровы на Уретше. Только у меня нема такого Степки. И Багрышка Адама, утепитька Бурбалка, подобны на Степку Баруту. Степка до своего рабфака прошел 100 верст пехотою. А наши? Яны и 10 верст, покуль пройдут, дык натомятся, хоть матки кожаный раз покладут ему торбы и сало, и колбас. А Степка пошел без ковалка хлеба навод. Усяго только имел на дорогу, что Аленшину скварку и Аленшины оладки. Коли мне стрянется таки Степка Барута, и коли его батька выгонит так само с хаты, я так само вынесу ему и сало, и хлеба. Догоню его, и он будет шакать меня где-нибудь в Барыцком лесе. И отдам. А потом мы, этак, як и Аленка со Степком, поедем разом учиться. Далекий город поедем. На просторы жить. Расти, Ганька. Частка шостая. По книзе Алены Васильевич «Новый свет». Як на конях проносится лето, еще одни каникулы, еще одно лето. Сенокос. Плывут, як корабли по скошенных сенажатях возы с сеном. Один, другий, третий воз корабель, и кожный под небо. Вось яны, погойдваючыся, поволі скіравалі на дорогу, вось в облаком узняли мягкий пыл и поплыли в гэтым воблаку по дорозе до гумен. Услед за вазами с сеном плыве прозрыстая кручаіна песня. Сенокос. А за сенокосом не сгляделася калина, надышло и откатилося жниво. У зажинки, по давнему звычаю, жанки прибрали кветками и вянками перший сноп жита и, дочакавшися, коли покажется на поле сам старшиня колгаса, подпирозали его житневым перевяслом, дали сноп у руки и, подхопивши под пахи, на зажинках старшиневой улады няма, повяли с песнями до дому. Частуй, старшиня, жанцов! Мы колгасною семьей песни запеваем, славим свято мы свое, свято урожаю. Ты прятим, ты песни с краю край, не прославляй колгасный урожай. Веселится наш колгас каждые недели, песни звонкие у нас, гости веселей. Ты прятим, ты песни с краю край, не прославляй. Як на конях проносится лето, а з ім разам праносяцца і школьныя летнія канікулы. Застаецца апошні тыдзень, застаецца тры дні, два, і нарэшце адзін апошні дзянёчак. Як хочацца адтэрмінаваць немінучую сустрэчу, няхай сабе і самай лепшай, няхай сабе і з узорнай школы. Зноў на цэлы год чужыя людзі, чужая хата. Якія вы прыветныя, родныя сцены чалавеку, і як цяжка развітвацца яму з вамі на самым першым яшчэ парозе свайго жыцця у дзяцінстве. Навучальны год у школе пачынаецца з навіны. Адчыняецца інтэрнат. Што гэта такое, ніхто толкам не ўмее растлумачыць. Вядома толькі, што ў інтэрнаце ў адным пакоі будзе жыць некалькі чалавек вучняў, і што будуць прымаць у інтэрнат толькі вучняў з самых далёкіх вёсак і сірот. Ганьку прымуць. Ганька – сірата. Асцярожна, асцярожна там. Вазон ставлю сюды. Ганька, а фіранку трэба трошкі вышэй. Осторожней! А гэтым ложек добра будзе заслаць. Угу. Ложкі, каб усе былі белыя, акуратныя. Маня, у мяне зірні. І вось Ганька жыве ў інтэрнаце. Жывуць яны ў пакоі ўтраіх. Ганька, Стані і Васілёк і дарослая дзяўчына, дзесяцікласніца Маня Жук. Прыроджаны важак і арганізатар, Маня ўжо з першага дня усю заканадаўчую ўладу ў пакоі бярэ ў свае рукі. Давайте цяпер павесім партрэты. Так, ну, хто якога пісьменніка больш любіць? Я Богдановіча. Значыць, яму і вісець над маім ложкам. А ты, Таня? Я Лермонтова. Або Пушкіна. Ну, так каго ж? Пушкіна быццам больш люблю. Але за Пушкіна Ісаак Масеевіч паставіў мне ўсяго здавальняючы. А вось за білет парус адзінокі вельмі добра. Ну, тады табе Лермонтова, калі вельмі добра атрымала. А мне Некрасова. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, мороз своего до дозором обходит владения свои. Ну, все. А зараз за уроки. По раскладе у нас теперь уроки. Ой, я уже выучила, я побегу! Таня, почекай, ходи сюда. Сядь и потиху. Покуль мы с Ганькой будем учить свои уроки, почитай книжку. Ну, Маня, ну, Манечка, ну, Маня. Вот же. Ей книжку все равно, что воду носи. Ну, добро, буду. Эх, картошка, обыденье, денье. Пионеров идти, ау, тот не знает наслаждения, денья, кто картошки не едал. Таня, тот... стихни. Маня, Манечка, ну, Маня. А ты обіцала, што сёння новую песню нас навучыш. Ну, абяцала, дык і навучу. Маня, у мяне не атрымліваецца. Што не атрымліваецца? Ты гэты дурны майскі жук, каторы раз малюе ніяк. Янка Сцяпанавіч, як збярэш шыткі, абавязкова паставіць дрэнна. Бо ў цябе няма цярпення, таму і не атрымліваецца. Ну, пакажы, што там у цябе. Ну, гэта майскі жук? Майскі жук. Гэта ж кракадзіл некі. Ну, няхай сюды. Пачакай, давай. Давай сюды. Вось. Вусы. Вось. Ну, бачыш, атрымліваецца. Тот не знает наслаждения, день никто. Картошки не едал, дал. А картошка объедение, день. Пионеров идеал, ау. Тот не знает наслаждения, день никто. Картошки не едал, дал. Ну, пробили уроки. Теперь берите сшитки. Будем новую песню разучивать. Про палярнікаў, пра лётчыкаў герояў Савецкага Саюза, якія ратавалі чалюскінцаў. Готовы? Готовы. Пішыце. Дрейфующий льдиной затёрты. Отважный чалюскін погиб. А у нашых дзяўчат у вёсцы таксама песеннікі былі. Толькі ў іх зусім іншыя песні. У іх пра каханне. Пущай магіла меня накажет за то, што я его люблю. Но я й магілы да не страшуся, кого люблю, я с тем помру. Каб я гэтых песень больш не чула. выкинь их с головы. Это мещанские. Кого люблю, я с тем помру. Таня! Пишите далее. Там первый закруг заповедный. Закруг заповедный завел лепидевский мотор. Написали? Угу. Там Молотов рельсом победным расчерчивал снежный простор. Расчерчивал снежный простор. Гарматы бухають, і снаряди рвуться не для стін іспанської столиці Мадрида, а реха війни доходить, здається, і сюди аж, до Урецької зорної школи. У головному школьному коридорі на всю стіну вивішена карта Іспанії. Червоні стяжки – це позиції республіканців, тих, хто змагається за інтереси і щасливе життя іспанських робочих і селян. По всей нашей краине проходят митинги солидарности с испанским народом-змагаром. Отбывается митинг солидарности и у Ганчиной школе. Мятежники имкнутся задушить республику. На допомогу республиканцам идут интернациональные бригады доброхотников. По всей краине идет сбор сродков у допомогу детям испанских республиканцев. Испанским детям погрожая голод и холод. У Испанию отправляется советский теплоход «Комсомол», який доставить хлеб, цукор, масло детям-республиканцам, доставить им одение. По дороге назад теплоход «Комсомол» забирает испанских детей у Советский Союз. Советская родима до этой сустречи рыхтуется, как родная мать. Наша узорная урецкая школа, я уверена, так само не останется у боку от таких важных политических подей. Мы все, як один, окажем допомогу нашим братам и сестрам, детям республиканской Испании. Фашисты не пройдут. У Испании переможе республика. Но пасаран! Но пасаран! Но пасаран! Но пасаран! Но пасаран! Тетка Марыля, тетка Марыля, беда с тобою да и только. Каб хоть сёння не сошла с дому, гэтак, як минулый раз. Ади потом шукай я посяле, як маленькую. Учение называется. Не, сёння Ганька, сдается, обхитрила тетку Марылю. Пришла завидно. Тетка самая, что только с господаркой на вечер управляется. Кыш, коль вашему коршуку. Это ж не вам, чертовы вы дети. Кыш, кыш, акут. Добрый вечер, тетка. Деем добрый. Он не утолкуся никак одна с этой своей клоймою. Кыш, кыш. Мне накормили меня. Давайте я вам, тетка, помогу. Да львок поможи. Возьми вон там леворот дубец. Ты гони углем свинью с поросятами. А я еще корову напою. Пошла, пошла, малюта. Что? Принесла уже наставница академию? Принесла. Пошли. Вынеси ведро, невестка, я кобылу напою. Я сама уже напоила. Напоила? Ну, напоила, да напоила. А думался, коли помогать, вельми добрый. Только и годи я моя к лихой скуле, как хоть трохи часом и помог. Правда, як под гумар дыкі хамут паправіць, з бараною пройдзе, а то і ідоў прывязе, які во з лесу. Адной бабе ўдаве дзеўка, як не круціся, без мужыковых рук не абыдзешся. А свёкар стары, то стары, а як захоча, то яшчэ за двух маладых выцягне. Вось і будзеш наравіць. Ну, тётка, гаспадарка ўжо ўся ўладкавана. Возьмемся за навуку? Ой, не ведаю, дзеўка. Ну, праходзь у хату. Праходзь. Сядай, сядай. Я зараз шытак прынясу, толькі рукі памыю. Мне дзеўка, каб навучыцца хаця добра чытаць квіткі, то і хапіла б з мяне. Але ж наўрад ці навучуся. Вельмі ж нялёгка. І табе са мной нялёгка. То сядайце. Пачнём, цётка, вучыцца. Ну вось так. Мы ма. Так. Мы а ма. Так. Ма. Добра. Ре, а, ра, мы, а, ма, ре, а, ма, ра, ма. Ну, вось бачыце, ра мы мама одолелі ўжо. Цяпер давайте за аловак возьмемся. Ой, тяжко, моя ты девочка. Нічога, галоўнае смялей. Ну, смялей, смялей, смялей, смялей. Ма. Так, так, так, так. А боль твою і бядзе, здаецца, аловак паламаўся. Тётка, вы ж гэтак не націскайце. Няхай лягчэй ідзе аловак па лінейцы. Ты хочацца ж вельмі, каб пісалася, каб хаця распісацца навучыцца. Ты, мусіць, не навучуся. Яшчэ як навучыцеся? Гэта ж яшчэ толькі пачатак. Давайте, тётка, я сама буду вадзіць вашу руку па лінейцы. Вой, што ты з гэтай маёй качаргою зробіш? Каб гэта ёй серп ці матыку, а не гэты твой, як нітачка ловак. Ну, сама ж бачыш, не трымаецца ў пальцах. Ну, от ты іх на калодцы, во, вазьмі, дай, сячы. Лягчэй, лягчэй, лягчэй, лягчэй. Гэта ж стамілася. Нібыта паўднёўку папажынала. І навошта яно мне старой бабе гэтае вучэнне, каб яшчэ і табе марынавацца тут для мяне. Вось пайду да вашага дырэктара ў школу і скажу, што не хачу вучыцца, а то выдумаў парабіць усіх вучонымі, і вам вучням няма спакою. Наш дырэктар усё роўна не дазволіць. Усе вучыцца і вам загадае. Дзе яно ўсе вучыцца? Вунь да мае браціхі ходзіць таксама хлопец са школы, дык яна з імі не прысідае ні да гэтага буквара, ні да гэтага пісання. Ён сабе прыйдзе, стары набрэша яму сем карабоў, а пасля хлопец ідзе сабе дадому. Трэба ж вельмі Насці з поўную хатою малых. Гэтая навука, ось гэтак жа, як і мне. А як жа без навукі, цётачка? Цяпер усе павінны быць пісьменныя. Цяпер павінны вучыцца ўсе. Мо на сёння, дзеўка, хопіць. Ой, цётачка, ну няхай будзе хопіць. Я сёння кашу прасяну і варыла. Я хутка, каша ў мяне смачная, як цукру сырова. Я зараз. Але ж і наравіла Ганька дзіва. Сонейка паволі за лясок заходзіць, камары-музыкі нудны спеў заводзяць. Паволі дадому ідуць людзі з працы, жанкі крыху раней, бо трэба ўпраўляцца, нарваць свінням зелля ды курам пасыпаць. Бо дзеці забылі, ім бы толькі гойсаць. І то праўда, за тым гойсанем і свету вам не відно. А, трэба ж гэта гладка ўсё скласці. Гэта ж помню, прыїжджаў да нас некалі сам Якуб Колас. і чытаў нам і пра раніцу нядзельку, і пра тое, як пчол падглядалі. Каровы з ранак, памятаю, якраз прыгналі. Сядзімо гэтак мы ўсе жанкі ў Мікалая каля свірна пад касцянкаю ценьку. І ён седзіць тут акаж каля нас на траве. І гаворка ў яго простая, і адзежа ўсё роўна, як і не гарадская вельмі. А потым і пачаў нам чытаць. Так і папасмейваліся ж мы тады. Як з нашае зялёнае дубро ўсё роўна паспісваў усё. Прачытай, бо яшчэ, а? Дзе гэта ты вычытала? Ах, гэта я зусім не вычытала. Клопат вялікі, вычытала, не вычытала, абы добра складзена. Як на карціне ўсё роўна. Гэта я напісала. От то дзіва, што ты. Добра яшчэ слухаць, калі ёсць што слухаць. А калі абы што? Далі бог я. Я сама напісала. А хто гэта цябе калі вучыў пісаць гэтак? Ніхто не вучыў. Сама? Не, ты, правда, сама напісала. Добрыя настаўнікі вучылі, дык і напісала. І калі ты пісала? Сёння на выгані, калі цялят. Я спачатку прыдумала, а потым сказала дзецям, каб прынеслі аловак і паперу. Дык я напісала. О, дзіва, дзіва. Ніколі б не паверыла, што ты ўмееш. Вечар добры! Добры вечар! Добрый вечар! От мы табе зараз скажам навіну, дык навіну. А якую ж гэта? А, няхай Ганька сама лепш скажа. Якая у вас навіна, Ганька? Не ведаю я ніякай навіны. Яна не ведае. Напісала цэлы верш, ды яшчэ не ведаю. Верш? Верш. Як гэта ты напісала? Мо дзе спісала? О, то ж баюся навіна ў тым, што сама склала, а не спісала з кніжкі. То раскажы, я паслухаю. Ганька, раскажы яшчэ. Ну, Ганька. Сонейка паволі за лясок заходзіць. Камары музыкі нудны спеў заводзяць. Паволі сёмы клас здае іспыты па ўсіх чыста прадметах, за выключэннем толькі малявання, спеваў і фізкультуры. Здай, і тады ты атрымаеш выпускное пасведчанне. І тады ты ўжо чалавек. Хочаш, вучыся далей у восьмым класе, канчай дзесяцігодку. Хочаш, выбірай любы тэхнікум, а хочаш, ідзі на рабфак. Цэлы месяц ідуць іспыты. Адзін, і два, і тры, і пяць, і восім. Нарэшце ўсё здадзена. Іспыты паказваюць, што сёмы цэ ўсё ж тое-сёе ўмее, тое-сёе ведае. Ганька, напрыклад, па ўсіх чатырох іспытах па матэматыцы атрымлівае добра. Ганька не зайздросціць, не, не зайздросціць тым, хто атрымаў па матэматыцы вельмі добра. Ёй так немаведама, як пашанцавала. У яе вельмі добра гісторыя, геаграфія, дыктоўкі, абедзве літаратуры. Ганька шчаслівая. Яна задуменна гартае ў руках апошні падарунак школы. За добрую вучобу і прыкладныя паводзіны. Астроўскі. Як гартавалася сталь. На развітанні ёй падпісана якраз тая самая кніга, назва якой некалі тры гады назад гэтак яе расчаравала. Падумаеш, вялікая мне цікавасць чытаць пра нейкае жалеза. Божа, якая яна была некалі малая і дурная, як нічога не разумела. Цяпер у Ганькі няма даражэйшай кнігі за гэту. Канец іспытам! Конец школе, наперадзе каникулы и выпускная маёлка. Чаго гэта ты галосіш? Кажы. Чала жарила, ой, ты так как маленькая, все равно плакать, ну, Ганька. Я тебе пойду с таким тваром на майолку. Ну, хучей, холодной водой помыть твар, а потом сыроватки, сыроватки. Да, поможет твоя сыроватка. Никуда я не пойду, ни на якую майолку. Жесткая страшидла только людей поможет. Ну, не пойду. Я еще чего надумала. А платье новое на во что пошили, а? И балетки, ой, як побелила, аж в очи болят. Ты, покуль ты зайдешь до уречи, так за дорогу и следу не застанется тае пухлины. Ганька. И як не дивно, Ганька сдалася на гэтые уговоры. Каб не посыпать рану солью, яна не гляделася больше люстерка. Убралася у новое платье, модные балетки загорнула у газету. Але до уреча, до урачистости, до свята Ганька не дойшла. На карабачы, где столько разов за все эти годы и товариства налаживала у тяньку знакомых орешин свои походные привалы, зернула она на себе у люстерка и сказала, як отрезала, не пойду. Сябры ее были уже далеко, а яна все еще сядела у тяньку заусёды приветного орешнику и плакала. Потым змаглася, прилегла и от слез и от нервовой стомы непрыкметно заснула. И приснился ей сон. Приснилась ей, небыто она скончила не семигодку, а всего первые 4 классы. И як тады у тую давнюю яе школу знов приехал до іх вучняў вандроўны цирк. Цирк приехал! Цирк приехал! Цирк приехал! Цирк приехал! Цирк приехал! Вы глядите, який дядька смешный у шелковых штанах. А какие волосы смешные, глянь, як огонь рыжий. А у женщин под ногти червоные, и зорочки блескучие на платье. И собачка в камизельце. Дети, я хочу познакомить вас с моим другом Джеком. Джек вельми разумный собака. Он может лечить до 10, ведая таблицу множения не горше за некоторых из вас. А ну, Джек, сколько будет 2×4? Правильно, молодчина, Джек, правильно. Вот, бачите, а 2×3... А теперь нехай кто-нибудь звать запытает Джека. Ну, ну кто смелейший? Кольки будет 2×2? Ну, Джекушка. Ну, Кольки. Ну, Кольки, ну скажи, Кольки, Джек. Ганька прачнулася, калі сонца даўно пераваліла ўжо за поўдзень. Прачнулася і адчула незвычайную лёгкасць ва ўсім целе, а галоўнае на сэрцы. Яна дакранулася да свае шчакі. Ранішняй тоўстай падушкі не было. Была яе звычайная шчака, ад сонца і ветру крышку шурпатая, худая. Як добра, што худая. Зямля! Зямля! Гэта яна адратавала Ганьку і вернула ёй жыццё, тое непрыкметнае, звычайнае жыццё, якое, па сутнасці, з'яўляецца самым вышэйшым шчасцем чалавека. Гэта яна вернула Ганьку у даўні салодкі сон. Як даўно гэта было ўсё? паўстынская школа і цырк. Тады я была зусім малая, а цяпер... Цяпер толькі засталося схадзіць да дырэктара і ўзяць пасведчанне за сямігодку. А там... Брат Стёпа, што жыў у Ленінградзе, прасіў Ганьку канчаць 10 класаў. Але Ганька ведала іншае. Сястра Саша, адна з малымі дзецьмі і старою маці, не можа болей цягнуць яе вучэнне. Ганька разумела, сама яна павінна неяк выбівацца на ўласны хлеб. А ў педтэхнікуме будзе стыпендыя, будзе інтэрнат. І вось босая, з клуначкам у руках, мінае Ганька мосцік цераз рэчку, ідзе барэцкім лесам, як была малая, дык ёй заўсёды здавалася, што барэцкі лес кішыць ваўкамі. Потым, каб скараціць дарогу, выганамі, і па загуменню мінае яна суседнія вёскі, ідзе ў горад, дзе будзе паступаць у педтэхніку. Застаюцца ззаду і глядзяць ёй след, як журавы, шэрыя прыдарожныя ветракі. Ідзі, ідзі! Доўга махаюць яны задуменнымі крыламі. Наперадзе ў цябе яшчэ не адна дарога. Ідзі, ідзі!